naszym świecie. Pan Jacek podpowiada troszkę takie umpa umpa było. No już, już, już, już, już. 7:05. Na wybrzeżu Pomorza oraz na krańcach zachodnich pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. W pozostałych regionach ranek pogodny, ale właśnie będzie się chmurzyć. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem, a najwięcej opadów na Kujawach, w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, na wschodzie kraju w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. W dzień od 21 stopni na wybrzeżu, na Dolnym Śląsku 24, na Mazowszu 28, a najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam dziś nawet do 31 stopni. A ty nie wiesz im, a ty nie wiesz im, a ty nie wiesz im. Le Deserter z samego rana z uśmiechniętymi twarzami. Pięknie nam się zaprezentowali. 10 minut po godzinie 5. Tak jak zwykle o tej porze, także informacje wakacyjne, ale w wakacje również pamiętamy o tych, którzy się uczą, a mieli dokładnie miesiąc, by nauczyć się języka polskiego. I wyszło całkiem nieźle. Kilkudziesięciu obcokrajowców z różnych krajów Europy Wschodniej przyjechało do Siedlec na kurs naszego języka. Ich polszczyzna robi wrażenie. Ale jak przyznają uczestnicy kursu, by się nauczyć, nie wystarczą szczere chęci. Podstawa to ciężka praca. Nauka słówek, gramatyki, ale także rozmowy. No i mówią. Mówią, że w poszerzeniu słownictwa pomocne jest czytanie książek, oglądanie filmów, czy słuchanie radia. Jeden ze studentów podkreśla, że jeśli język się podoba, jego nauka staje się pasją i wtedy jest łatwiejsza. Oj, coś na ten temat wiemy. Pamiętamy kiedyś, chyba to nawet i też jakiś tam letni czy wakacyjny kurs języka fińskiego w budziku był. Dodajmy, że Letnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej została zorganizowana po raz 16. Kurs dla kilkudziesięciu studentów z zagranicy został sfinansowany z Funduszu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Biura Uznawalności i Wykształcenia. Uczą się polszczyzny latem i uczą się całkiem nieźle. Być może będzie okazja, by to jeszcze kiedyś sprawdzić. Sprawdzamy listę obecności, państwa korespondencja także z drogi do pracy. Pan Janusz wspólnie z nami, bardzo się cieszymy. Pan Michał także podpisuje listę obecności. Na dzień dobry także pan Władek, ponad 40 lat z trójką i serdeczności dla redakcji. Po raz pierwszy podpisuje listę. Pięknie witamy owacjami w budzikowym gronie. Także wśród nas pan Artur, wszystkim jadącym szerokiej, bezpiecznej drogi. Graj obrazy przez auta szybę. Obrazy przez auta szybę, kolory przez auta szybę, ogrody przez auta szybę. Siwe głowy przez auta szybę, wystawy przez auta szybę, ludzkie twarze przez auta szybę. jak to wygląda, ten świat przez auta szybę. Kwadrans po godzinie 5:00, o co dziś w prasie, a na przykład w Gazecie Wyborczej o tym, że nawet 100 osób mogło być nagranych przez kelnerów w popularnych warszawskich restauracjach. Nie w dwóch, ale w aż 5. Tego dowiedziała się Wyborcza. Informatorzy gazety twierdzą, że polityków, osoby publiczne i biznesmenów podsłuchiwano w wielu miejscach. To mogłoby oznaczać, że w nielegalne podsłuchiwanie jest zamieszanych więcej osób. Co słychać w podsłuchach? O tym dziś Gazeta Wyborcza. Z Rzeczpospolitej Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym dzieci mogą bez żadnych ograniczeń korzystać z solariów. W efekcie rośnie liczba czerniaków u młodych ludzi. Ocenia się, że w naszym kraju na czerniaka może zapadać nawet około 5000 osób rocznie. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2010 roku zachorowało prawie 1200 mężczyzn i ponad 1300 kobiet. To prawie 3 razy więcej niż 30 lat temu. Przy czym choruje 2 razy więcej młodych mężczyzn i kobiet w wieku od 20 do 44 lat więcej niż w latach 80. Onkolodzy wspólnie z parlamentarzystami kilka dni temu rozpoczęli pracę nad przepisami, które zakazałyby niepełnoletnim korzystania z łóżek do opalania. Do solarium tylko pełnoletni. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Po solarium fryzjer, no nawet dobra kombinacja, ale na poważnie, od przyszłego roku wszyscy lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a nawet mechanicy mają stosować niezależnie od osiąganych obrotów kasy fiskalne. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Dziennik informuje o tym, że dziś obowiązek używania kasy pojawia się, gdy obroty przekraczają 20 tysięcy złotych w skali roku. A dziennik zauważa, że zmiany najbardziej uderzą w warsztaty samochodowe, bo w tej branży szara strefa jest ogromna, jak szacują eksperci, to około 30-40% rynku. Każdy fryzjer z kasą fiskalną. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Pierwsze strony gazet za godzinę w porannej audycji, także to, co wewnątrz prasy piszczy, również w gazetach zagranicznych. No ponadto polecamy także rozmowy z komentatorami, publicystami. Zapraszamy do porannego, zapraszamy. 17 minut po godzinie 5:00. Kamp. Where Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Maria Sadowska i Ula Dudziak. Jazz na ulicach, 25 minut po godzinie 5. Taki jazz. Kalendarium także to muzyczne, ale po kolei. W 1886 roku zmarł Franciszek Liszt, węgierski kompozytor i pianista. Równo 100 lat temu rodził się Louis de Funès, francuski aktor, zmarły w 1983 roku. 86 lat temu Halina Konopacka zdobyła pierwszy w dziejach Polski złoty medal na letnich Igrzyskach Olimpijskich. Było to w Amsterdamie i po raz trzeci pobiła rekord świata w rzucie dyskiem. Przypomnijmy, że Polska zdobyła w Amsterdamie w sumie 10 medali. Oprócz Konopackiej, oprócz jej złota, nasi sportowcy przywieźli srebrne i brązowe medale z zawodów jeździeckich, wioślarskich, szermierczych. Także igrzyskom towarzyszył czwarty olimpijski konkurs sztuki i literatury, a w konkurencji prace liryczne złoty laur zdobył poeta i prozaik Kazimierz Wierzyński. To był rok 1928. 82 lata temu Janusz Kusociński zdobył złoty medal na olimpiadzie w Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów. To był rok 1932. Równo 70 lat temu Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz i lotnik, zginął podczas lotu zwiadowczego, a 60 lat temu szczyt K2 w Himalajach został zdobyty po raz pierwszy przez włoską ekspedycję. Rok 1954. 41 lat temu fabryka samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej przekazała do sprzedaży pierwszych 200 małych Fiatów 126P, a 10 lat temu otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. W kalendarium sięgamy także oczywiście po daty z muzycznego świata. Równo 50 lat temu urodził się Jim Corr, irlandzki muzyk zespołu The Corrs. I oni to właśnie w muzycznym trójkowym kalendarium. Takie piękne irlandzkie granie w muzycznym trójkowym kalendarium The Corrs i 50 Jima Cora właśnie. 5:30 to teraz. Pan od pogody o tym, że nadal napływa ciepłe, wilgotne i niestabilne powietrze zwrotnikowe. Napływa front, a za frontem napłynie chłodniejsze i bardziej suche powietrze polarnomorskie. niestabilne, zwrotnikowe. No dobra. Dziś na wybrzeżu Pomorza oraz na krańcach zachodnich pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. No i ta strefa opadów na wschód będzie się przemieszczać. W pozostałych regionach, no właśnie poza wybrzeżem, Pomorzem i krańcami zachodnimi, ranek jeszcze pogodny, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów no właśnie na wschodzie, ale lokalnie też w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie powoli będzie ruść, a w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Temperatura. No, odpoczywamy od upałów, choć też będą regiony, gdzie powyżej 30. Ale zaczynamy od 21 stopni. Najniższa temperatura w dzień na wybrzeżu, na Dolnym Śląsku 24, na Mazowszu 28, a najcieplej rzeczone 30, albo nawet 31 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Trójkowy budzik. Just a dream. Try, cry. Starry Young w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś 56 lat kończy Bill Berry, amerykański perkusista formacji. I składamy najlepsze życzenia urodzinowe, ale także imieninowe, bo dziś Ernestyny, Igi, Ignacego i Lubomira, wszystkim świętującym niezmiennie najlepsze życzenia. Słońce obudziło się 5 minut przed piątą, no i pracuje już prawie na pełnych obrotach w wielu miejscach za oknem na Myśliwieckiej piękny świt. W sumie dzień krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 13 minut, a słońce zajdzie po godzinie 20:30. Czwartek, 31 lipca przed nami. No i tak właśnie kończy się lipiec, ale pięknie, przebojowo, bo w muzycznym trójkowym kalendarium teraz Coldplay, a to w związku z tym, że znów, proszę bardzo, kolejne urodziny perkusisty. Will Champion kończy 36 lat. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Love z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. blind, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio's got a new plan, gotta get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio, Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Ponoć muzyczna nadzieja tego roku to Joe Cesra. Za 16 minut szósta sprawdzamy listę obecności. Szybciusieńka, ciach, ciach, ciach, pani Monika z Rzeszowa wspólnie z nami, pan Jurek z Kołobrzegu tak zwanego Ego. Dziś trasa Oslo Arendal w sobotę po 3 miesiącach w domu. Wnuczka Klara już czeka. O, wspaniały urlop. Spod toruńskiej osady leśnej na Barbarce pilnujący lasu pan Filip także prosi o jeszcze więcej grzały. Obecność zgłasza także pan Jarek z Bolko i pan Adam z Trójmiasta jest wpisany na listę. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry także pan Janusz ze Szczecinka i pan Jasiek z Wielkiej Ciężarówy wspólnie z nami. Pan Piotr, to zagmatwana sytuacja z Radomia. Wczoraj chwilowo z Chełma, ale dziś z Warszawy. Czy dziś będzie tak gorąco? Może warto wybrać się do Łodzi, bo tam człowiek się ochłodzi. Nie czuję, że rymuje także nasz słuchacz, pan Piotr. No, w Łodzi dziś 25. Rzeczywiście jedno z najniższych wartości temperatur, ale jednak nie najniższa, najchłodniej, jeśli można tak powiedzieć, ale jednak powyżej 20 stopni nad samym morzem, a Łódź nad samym morzem tylko z nazwy. Pan Paweł z Bytomia, Bytom Gliwice też dołącza do listy obecności i prosi, by wpisać małżonkę. Małżonka przeprasza, bo śpi, a nie, już z 2-miesięcznymi bliźniakami Jaśkiem i Staśkiem słucham łodzikowej audycji. No to witamy całe rodzinne grono. Pan Grosiek z Myszkowa, także wspólnie z nami Będzin i Grodziec, szczególnie pan Darek to tak uszczegóławia, południe Polski dziś w obfitej korespondencji. Bardzo się cieszymy. Pani Kasia, wiejska korespondentka, to już nie południe. Druga pani Kaśka, Pszczyna, Kraków z tej trasy. No, to sprawdzamy listę obecności. A, pani Kaśka przed urlopem, 2 dni przed urlopem. Najpiękniejszy czas. Pani Malwina pozdrawia. Dziś w Czarnochore, jak powiedziała, oglądaj ludzi, oglądaj przyrodę, oglądaj życie. Tak, zrobimy. No to bardzo się cieszymy, pani Malwina, i czekamy także na korespondencję po urlopową. No jeszcze pan Leszek, jestem na nogach, a jedno oko jeszcze jakoś śpi. No to rozbudzamy, rzecz jasna. Jacek Biały, a na budziku za 14:06.

Raga Boy, Still Street Blues, takie połączenie muzyki indyjskiej z nowoczesnością już prawie na do usłyszenia dziś w budziku. Za 4 minuty o 6 serwis, po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski, a my jak zwykle pięknie dziękujemy za poranną korespondencję. Ela Różycka, Piotr Łoda i do jutra. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Serwis, a Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Na czarnej liście najbliżsi współpracownicy Putina. Unijne sankcje objęły już oficjalnie grupę rosyjskich oligarchów. Ponad 1000 powstańców warszawskich przyjechało na te uroczystości. Dziś kolejny dzień obchodów w przeddzień rocznicy wybuchu powstania. Madryt oświadcza, że nie pozwoli na oderwanie Katalonii. Barcelona nie rezygnuje z referendum niepodległościowego. Groźby Brukseli wobec Moskwy stają się faktem. Rosyjscy oligarchowie już oficjalnie zostali objęci unijnymi sankcjami. Wieczorem nową czarną listę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jest na niej prawie 100 osób i kilkadziesiąt firm. Tym razem dopisano 3 spółki i 8 osób, z czego połowa to bliscy współpracownicy Władimira Putina. Unia po raz pierwszy wzięła na celownik skarbników Kremla. Uderzyła w osoby, które dorobiły się majątków przy Putinie, które czerpią korzyści z działań władz w Moskwie, odpowiedzialnych za destabilizację sytuacji na Ukrainie. Teraz sankcjami został objęty na przykład Jurij Kowalczuk, nazywany bankierem Władimira Putina, jego bliski współpracownik, jeden z najbardziej wpływowych oligarchów, współwłaściciel Banku Rosja. Ponadto na czarnej liście znaleźli się także Arkadii Rotenberg i Nikołaj Szamałow, od wielu lat w ścisłym kręgu bliskich znajomych rosyjskiego prezydenta. Te osoby będą miały zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, a ich aktywa finansowe w Europie zostaną zamrożone. By możliwe było wpisanie ich na czarną unijną listę, konieczna była zmiana podstawy prawnej. Teraz, jak mówią dyplomaci, wpisywani mogą być na nią kolejni oligarchowie, jeśli Rosja nadal będzie zaogniać konflikty na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wszystko obok ustalonych sankcji gospodarczych. One powinny wejść w życie do piątku. Pierwszymi ofiarami tych restrykcji stali się polscy rolnicy, ale o tym za godzinę. Wieczorem na Stołecznym Placu Krasińskich msza polowa, potem uroczysty apel poległych, a na koniec widowisko śpiew Muranów. I to tylko część obchodów w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na te uroczystości przyjechało około 1200 uczestników zrywu sprzed 70 lat. Już wczoraj spotkali się w Muzeum Powstania Warszawskiego. To spotkanie wzruszające i wiele osób czeka na nie cały rok. Drzwi do Muzeum Powstania Warszawskiego zawsze dla nich są otwarte, ale teraz szczególnie są witani. Prezydent Bronisław Komorowski oddał hołd weteranom. 1 sierpnia jest dniem hołdu, ale jest także dniem wspólnoty wszystkich ludzi oddanych sprawie wolności. Powstańców powitał także Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie dane wam było zwyciężyć, ale przez wszystkie lata po wojnie żyła pamięć o triumfie pierwszych dni powstania, pamięć o waszej walce i świadectwie wierności największym wartościom, jakie poprzez nią złożyliście. A generał Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Związku Powstańców Warszawskich, wspominał tych, którzy już odeszli. Chciałbym jeszcze uczcić pamięć wszystkich, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość naszej ukochanej ojczyzny. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Tymczasem na Stołecznym Placu Powstańców Warszawy wyścig z czasem. Zaledwie kilkadziesiąt godzin mają robotnicy na zakończenie prac budowlanych. A zgodnie z planem remont ma się zakończyć dokładnie w rocznicę wybuchu powstania i robotnicy robią wszystko, żeby tak się stało. Podczas modernizacji z placu całkowicie zniknął parking dla samochodów. Pojawiły się nowe płyty chodnikowe, ławki i duże donice z kwiatami. Madryt otwarty na dialog z Barceloną, tyle że nic nie wskazuje na porozumienie rządu Hiszpanii z władzami regionu Katalonii. Wczoraj spotkali się politycy, którzy od dawna są w konflikcie. Premier Katalonii powtórzył, że referendum niepodległościowe w regionie odbędzie się w listopadzie. Z kolei szef hiszpańskiego rządu zapewnił, że nie dopuści do głosowania, które może doprowadzić do rozpadu państwa. Rozmowa w Moncloa, siedzibie hiszpańskiego rządu, trwała ponad 2 godziny. Po spotkaniu premier wydał komunikat, w którym poinformował, że zapowiadane w Katalonii referendum jest nielegalne, dlatego nie może się odbyć. Zaś Artur Mas wystąpił na konferencji prasowej i zapewnił, że nie zamierza zmienić przewidzianego na jesień kalendarza. Oświadczył jednak, że spotkanie nie zakończyło się zatrzaśnięciem drzwi. Mamy, i to jest bardzo pozytywne, otwartą drogę do dialogu. Rozmowa jest najłatwiejszym sposobem na dojście do porozumienia, zapewniał Mas. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ratowali innych, narażając własne życie i zdrowie, często nie mając żadnego specjalistycznego sprzętu. Wczoraj zostali wyróżnieni przez prezydenta krzyżami zasługi za dzielność. W siedzibie MSW 8 policjantów i 10 strażaków odebrało odznaczenia z rąk ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Tak naprawdę mówiąc, jedna z najprzyjemniejszych i najbardziej wzruszających chwil, jakie można spotkać pełniąc obowiązki ministra spraw wewnętrznych. To jest jakby młodszy kapitan Jarosław Woźniak. Dla mnie takie odznaczenie, na które pracowałem całe życie. A o czym się myśli podczas takiej akcji? O wszystkim. Aspirant Dariusz Mej z JRG 3 Chojnów z komendy PSP w Legnicy. Myśli się o sobie, myśli się o zdrowiu, ale też myśli się o tym, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę. A strach jest? Myślę, że powinien być. Trzeba się bać, mówię, bo też trzeba myśleć o tym, żeby nic się gorszego nie stało. Krzyże zas-